a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnes na Neomag Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 17 października, jest 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Biały Dom gratuluje Polakom rekordowej frekwencji w wyborach i cieszy się na współpracę z nowym rządem. Nawet kilkaset osób mogło zginąć w izraelskim bombardowaniu szpitala w Gazie. Z wnioskiem o ochronę międzynarodową w Polsce zwrócili się Kurdowie zatrzymani w niedzielę w Tatrach. Gratulujemy Polakom rekordowej frekwencji w niedzielnych wyborach, które są silnym odzwierciedleniem demokratycznej woli, powiedziała rzeczniczka Amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Adrienne Watson. Dodała, że Stany Zjednoczone cieszą się na współpracę z nowym rządem, by kontynuować wzmacnianie bliskich związków między obu krajami. Jest to pierwszy komentarz Białego Domu na temat niedzielnych wyborów parlamentarnych w Polsce. Frekwencja w wyborach wyniosła 74,38%, poinformował przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Dodał, że dużo było głosów nieważnych. Liczba głosów nieważnych wyniosła 370 217, co stanowi 1,69% ogólnej liczby głosów. Wieczorem PKW ogłosiła wyniki niedzielnego głosowania. Rozkład sił w Sejmie będzie wyglądał następująco. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 194 mandaty, Koalicja Obywatelska 157, Trzecia Droga 65, Nowa Lewica 26 i Konfederacja 18. W wyborach do Senatu natomiast kandydaci PiS zdobyli 34 mandaty, Koalicja Obywatelska 41, Trzecia Droga 11, Nowa Lewica 9 mandatów. W Senacie znajdzie się także 5 senatorów, którzy startowali z własnych komitetów. Niemal do remisu doszło w wyborach parlamentarnych w okręgu krakowskim, w okręgu numer 13, obejmującym miasto Kraków oraz powiaty krakowski, olkuski i miechowski. Różnica między Prawem i Sprawiedliwością a Koalicją Obywatelską wyniosła 396 głosów na korzyść Koalicji Obywatelskiej. Oba ugrupowania zdobyły po 5 poselskich mandatów. Z największą liczbą głosów do Sejmu z okręgu krakowskiego pojedzie Małgorzata Wasserman. Na posłankę PiS zagłosowało ponad 125 tysięcy osób. Mandat poselski otrzyma również minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Listę uzupełniają Elżbieta Duda, Jacek Osuch oraz Agnieszka Ścigaj. Na liście KO najlepszy wynik osiągnął były minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz. Zdobył blisko 96 tysięcy głosów. Posłami ponownie zostaną również Aleksander Miszalski, Jagna Marczułajtis, Katarzyna Matusik-Lipiec, a listę uzupełnia Dorota Marek. Dwa poselskie mandaty wywalczyła Trzecia Droga. Trafią one do obecnego przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, Rafała Komarewicza oraz do Ireneusza Rasia. Jeden mandat z okręgu krakowskiego przypadł Lewicy. Tu najlepszy wynik osiągnęła Daria Gosek-Popiołek. Posłanka startując z drugiego miejsca na liście zdeklasowała Macieja Gdulę, który pożegna się z Sejmem. Jeden mandat przypadł też Konradowi Berkowiczowi z Konfederacji. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Nawet kilkaset osób mogło zginąć w izraelskim bombardowaniu szpitala w Gazie. Hamas twierdzi, że izraelskie lotnictwo uderzyło w szpital baptystów w centrum Gazy, gdzie tysiące osób są leczone po poprzednich bombardowaniach. Palestyńskie Ministerstwo Zdrowia podało, że nie żyje około 500 osób. Jeśli ta informacja jest prawdziwa, to byłoby to najbardziej krwawe bombardowanie Izraela w Gazie od początku wojen z Hamasem w 2008 roku. Grupa Kurdów zatrzymana po nielegalnym przekroczeniu granice w Tatrach zwróciła się z wnioskiem o ochronę międzynarodową w Polsce. W niedzielę policja i turyści udzielili pomocy 14 osobom w Dolinie Chochołowskiej. 3 mężczyzn, 2 kobiety i 9 dzieci w wieku od 5 do 15 lat przeszło ze Słowacji do Polski przez Tatry Zachodnie, mówi Tomasz Jarosz z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. 14-osobowa grupa jest w ośrodku dla cudzoziemców na terenie Polski, gdyż oni wszyscy złożyli wnioski o ochronę międzynarodową. Wiem, że 2 osoby, kobieta i dziewczynka, potrzebowały hospitalizacji, ale w ten sam dzień, czyli w niedzielę, zostały wypisane ze szpitala i dołączyły do reszty grupy. Tego samego dnia Karpacki Oddział Straży Granicznej zatrzymał jeszcze 4 osoby z Syrii, które nielegalnie przekroczyły granicę. Aktywistka klimatyczna Greta Thunberg została zatrzymana przez policję w Londynie. Szwedka brała udział w proteście przeciwko przedsiębiorstwom naftowym i gazowym w centrum miasta. Adam Dąbrowski. Moment aresztowania nagrany przez organizatora protestu, grupę Fossil Free. Szwedzka aktywistka przyłączyła się do protestu przed hotelem Nieopodal Hyde Parku. Rozpoczęła się tam dziś konferencja przedstawicieli sektora naftowo-gazowego. Policja informuje, że zgodnie z prawem zażądała od demonstrantów, by odsunęli się na chodnik i nie blokowali drogi. Miało to zapobiec, tu cytaty, poważnym utrudnieniom dla lokalnych mieszkańców, hotelu i gości. Gdy demonstranci się nie odsunęli, funkcjonariusze aresztowali 6 osób, w tym Szwedkę. Wcześniej mówiła ona o kryzysie klimatycznym i o cierpieniu ludzi na całym świecie wywołanym działalnością koncernów naftowych i gazowych. Energy Intelligence Forum potrwa do czwartku. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Mateusz Warianka. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 pokonała Estonię 5-0 w swoim trzecim spotkaniu fazy grupowej eliminacji Mistrzostw Europy. Dwa gole strzelił Filip Szymczak, a po bramce dołożyli Michał Rakoczy, Nikola Zalewski i Tomasz Pieńko. Zwycięstwo biało-czerwonych mogło być bardziej okazałe, ale rzutów karnych nie wykorzystali Kajetan Schmidt i Szymon Włodarczyk. Polska prowadzi w tabeli z przewagą 3 punktów nad Niemcami oraz 4 nad Bułgarią. W następnej serii gier drużyna trenera Adama Majewskiego zagra z Izraelem. Tymczasem trwają kolejne mecze eliminacji Mistrzostw Europy Seniorów. W najciekawszym meczu reprezentacja Anglii podejmuje Włochy i na razie składra Cura prowadzi 1-0. Mamy 19 minutę. W zakończonym meczu Kazachstan pokonał na wyjeździe 2-1 Finlandię. W innych ciekawych starciach Słowenia prowadzi 1-0 z Irlandią Północną, a reprezentacja Litwy bezbramkowo remisuje z Węgrami. Katarzyna Kawa zagra w drugiej rundzie turnieju WTA w Monastyrze. W pierwszym meczu Polka pokonała wyżej notowaną Włoszkę Martinę Trevisan 6-3, 3-6 i 7-5. Mecz był bardzo wyrównany i ciężki. Nie byłam tutaj faworytką i wiedziałam, że będę musiała zagrać naprawdę dobrze, bo mam ciężką przeciwniczkę, która jest ostatnimi czasy w formie. Przyleciała z półfinału w Hongkongu. Znałam swoje mocne strony, nie chciałam wydłużać wymian, szczególnie, że było bardzo gorąco i cieszę się, że do samego końca grałam odważnie i konsekwentnie. Wierzyłam w to, że jestem lepsza i mogę wygrać ten mecz. Następną rywalką Kawy będzie inna reprezentantka. Reprezentantka Italii, Lucrezia Stefanini. Wcześniej z rywalizacją w singlu pożegnała się Magdalena French, która uległa Hiszpance Nuri Diaz 2-6, 6-0 i 4-6. I jeszcze koszykówka. Śląsk Wrocław poniósł trzecią porażkę w fazie grupowej Eurocupu. Wicemistrzowie Polski przegrali z czarnogórskim Budocznostem Podgorica 89-103. Wcześniej Kinga Szczecin pokonał 93-85 Dinamo Sassari na inaugurację fazy grupowej Ligi Mistrzów FIBA. Środa z chmurami i deszczem na północy, zagrzmi na północnym wschodzie. Przed południem mogą wystąpić mgły. 8-9 stopni w kotlinach górskich i na Suwalszczyźnie do 12-13 w centrum, na południu, zachodzie i nad morzem. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. jest 9 minut po godzinie 21. Marek Wiernik przy mikrofonie. No i cały ten rok oczywiście do godziny 22. Punkowo, bojowo, rock'n'rollowo. No to dziewczyny. Na dobry początek. Super dziewczyny, które już w końcu lat 70. pojawiły się na scenach w Los Angeles. The Go-Go's w składzie między innymi Belinda Carlisle. To kojarzą pewnie państwo artystkę, bo potem świetną karierę solową prowadziła przez całe lata. The Go-Go's, We Got The Beat. Wtedy na koncertach The Go-Go's. Mówi się o The Go-Go's jako grupie dziewczęcej wszechczasów. Najwięcej sprzedanych płyt, szaleństwo na koncertach. We Got The Beat, przebój z roku 1982. No zespół z przerwami w zasadzie do tego roku przetrwał. Od czasu do czasu dziewczyny, panie już teraz, pojawiały się na koncertach, ale chyba definitywnie postanowiły zakończyć tę historię. W tonacji trójki cały ten rok, początek lat 80. była Ameryka, teraz będzie Anglia. To był rok 81 dokładnie. Vice Squad z Bristolu, drużyna pod dowództwem Rebeki Bond, czyli Becky Bondage. No i ta grupa przetrwała. Też przetrwała. Do teraz, no a my przypomnimy sobie ten hit sprzed lat. Last Rockers w trójce Vice Squad. Too young to die, too late to live, as politicians do the thing no God can forgive. We'll be right back. świetny band Vice Squad. No i ona, Rebecca, czy Becca Bondage. Vice Squad poza nami, no to teraz będzie coś zdecydowanie nowszego, naszego. No tuż przed rozpoczęciem tonacji spotkałem się z Darkiem Parawino Paruszczakiem i otrzymałem od Darka dwa krążki winylowe. No to wypadek bez precedensu. Premiera tego samego dnia dwóch płyt winylowych, dwóch różnych zespołów z udziałem tego samego artysty, czyli Sadomer, jeden zespół wydany na winylu i Krzyki, druga płyta winylowa. Przekrój tego, co najlepsze. Nie ma już zespołu Parawino, za to są te dwa i one koncertowo są dwa w jednym, czyli Krzyki w Sadomer. Sadomer to przy okazji też tytuł świetnego filmu. Sadomer to miasto we Francji, miasto Darkowi bardzo bliskie w pewnym sensie, no bo tam miał dość poważną przygodę kryminalną. No i stąd też ta nazwa. To my sobie teraz przypomnimy utwór zatytułowany Na początku byłem ja, Sadomer, i gościnnie Nancy z Załoga, Please. Mów do mnie tak, żeby nikt nie słyszał twoich słów. Darek Paraszczuk i Nancy Załoga razem. Proszę Państwa, no to teraz coś nowszego sobie zagramy, tegorocznego wręcz, z Londynu. Shame, tak nazywa się ta załoga. No dość młoda, no jeszcze 10 lat nie liczy. Shame. Postpunkowo, bardzo energetycznie, Food for Worms, tegoroczny krążek, taki nosi tytuł. Shame teraz w utworze The Fall of Paul. dokładnie w Londynie. Grupa Shame. A propos Londynu, Anglia, Włochy idą łeb w łeb, jest jeden. No to my sobie wyskoczymy teraz do Ameryki. Cały ten rok w tonacji trójki Soul Glow z Filadelfii. Orkiestra Gold Chain Punk. Trzeba go cucić teraz, nieźle nakręceni kolesie z Filadelfii. Trio. Zresztą związane z bardzo prestiżową wytwórnią Epitaph Records. Soul Glow, tak nazywa się ten tercet. No to teraz uspokojenie będzie i wspomnienie, jednocześnie początek lat 80. 80. rok, grupa UKD. For My Country to jeden z tych ważniejszych utworów w dorobku UKDK. 5 lat grania, śpiewania, potem długa przerwa, no ale w 2005 roku UKDK powrócił i zdaje się cały czas grają i nagrywają coś tam. UKDK, For My Country. For My Country! cały ten rok. Mieliśmy wspomnienie, no i teraz jednocześnie wspomnienie, ale i coś nowego. No, część z Państwa w połowie lat 80. była zapewne w Jarocinie na festiwalu, gdzie zespół Made in Poland grał tam i grał między innymi utwór Oto Wasz Program. Zimna fala w składzie między innymi Piotr Pawłowski, który napisał ten utwór. No i teraz po latach, wielu latach, ten sam Pawłowski jest w składzie Dance Like Dynamite, taka super grupa środowisk trójmiejskich. No i Piotr postanowił przywrócić tenże utwór To Wasz Program. No, jak to brzmi teraz? Świetna produkcja, świetne granie. Dance Like Dynamite. Oto Wasz Program. Przejąć kontrolę nad wszystkim. Oto Wasz Program. Ustawić na ulicach głośniki. Oto Wasz Program. Ubrać wszystkich tak samo. Oto Wasz Program. Otworzyć martwe kabarety. Oto Wasz Program. Program. Program. Program. Program. Rzeźby z cokołów. Oto Wasz Program. Podwyższyć kominy fabryczne. Oto Wasz Program. Odebrać myśli i czyny. Oto Wasz Program. Dzieci i starcy do roboty. Oto Wasz Program. Kiedyś, połowa lat 80. Made in Poland. Proszę Państwa, no to teraz wspomnienie ponownie. Wyspy Brytyjskie, dokładnie Szkocja, a jeszcze bardziej dokładnie Edynburg. 76. rok, wtedy zaczęła się historia zespołu The Rizzilos. Zmiany trochę w nazwie następowały i personalne. No w każdym razie od początku tego naszego wieku zespół znowu działa do teraz. The Rizzilos przypomina numer Beatlesów. Tak jest, I Wanna Be Your Man. Baby, tell me you understand. I wanna be your lover, baby. punkowo, bojowo, rock'n'rollowo w trójce The Resilos w numerze Beatlesów. Proszę Państwa, ja mam tutaj singielek. To był singielek I Hate People, siedmiocalowy. I to było bardzo wysokie miejsce na liście przebojów Indie Chart, czyli tych niezależnych płyt, ale i na narodowej liście, dokładnie sprawdzam, 46. miejsce w 82. roku. Anti-Nowhere League. Odwracamy krążek, strona B. To jest piosenka zatytułowana Let's Break the Law. No, jeszcze nie słuchaliśmy ostatnio w tejże audycji. Anti-Nowhere League. Cały ten rok Anti-Nowhere League na listach przebojów. Takie rzeczy były na listach przebojów. 82 rok, wiosna, a kilka miesięcy później, w tym samym roku, pojawił się Discharge i też to był hit. To sobie zagramy, bo dawno nie graliśmy Discharge'a. State Violence, State Control. Discharge. Control. This is state control. A mniej więcej od 80 roku Discharge, właśnie Anti-Nowhere League, GBH, czy nawet Exploited, to oczywiście cięższe trochę gitary. Proszę Państwa, to nasi będą. Teraz co za dziady? To taki tytuł płyty. Stare dziady po prostu z Oświęcimia. To jest ciekawy skład, bo tam i budowlaniec, i elektryk, i spawacz, i nauczyciel, i emerytowany górnik. No, taka klasa robotnicza. Stare dziady w utworze Komuna. każdy dzień inny jest. To nie tak, że nie ma już znaczenia to, co w sobie masz. Stare dziady w Trójce. Komuna. Proszę Państwa, to teraz, no właśnie, grałem na samym początku godziny tej Saint-Omer. Graliśmy Darka Paravino z Nancy Załogą i tak sobie pomyślałem, że coś brakuje mi bardzo na rynku tych dziewczęcych takich grup punkowych, jakich na świecie cała masa, w Korei Południowej na przykład. Sporo jedna z takich grup wędruje po Europie, Rum Kicks. I te dziewczyny zagrają 22 listopada w Wodzisławiu Śląskim z naszymi The Teeners. To jest Yuin, Upl i Minjong. Trzy dziewczyny z Seulu już kilka lat grają i teraz szybciutko dwa kawałki. Drinking Every Day i Punk Rocker. Rum Kicks.